أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. مقصد سورة البقرة بيان سلور مسلو اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سنچی سورت کی سلور مسلی دی، دارنگی سورت بسلور حصو کی تقسیم دے. اول حصہ آیت نمبر 100 پورے، ایک اول مسئلہ اثبات توحید، دویم حصہ 101-176 یوسل شپا گویا پورے، دویم حصہ کی دویم مسئلہ اثبات در رسالت، دریم حصہ 177 یوسل اوا ویانا 253 پورے، 253 پائی کی دریم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، او سلورم حصہ 254 245 نتر آخر د صورت پورے، پدی کی سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ. بیا دا اول حصہ چی آیت نمبر 100 پورے دا صلاحیتنا، دا بیا پا دریو بابونو کی تقسیم دا، یعنی دا بیا نور مزید دری حصے دا. اول باب 120 پورے، دویم باب 21-39 یو کم سلو اختم آیت پورے، او دریم باب دا آیت نمبر 40 سلو اختم آیت نا آیت نمبر سلم پورے. اول باب چشل آیتنا دے، پدی کی بیان دا آغا دریو ڈلو کئی، وضاحت کئی دا آغا دریو ڈلو کم چی مخ کی سورت الفاتحہ کی مخ کی سورت کی پاخر کی بیان شوی وی خو مختصرن، دلت دا آغی لگ وضاحت کئی دا مخ کی نزیاد تفصیل کئی. مومنان، کافران، منافقان، اول 15 آیتون کی دا مومنانو 15 صفتونا، یو ایمان بالغیب، پغیب و ایمان راوڑل، دویم مز جاری کول پخپلهم کئی نورته هم وای، دریم مال لگول، سلورم قرآن باندی تفسیری ایمان، او پنورو کتابونو اجمالی ایمان، مختصر ایمان چا نور دا اللہ کتابونو کتوراتو کزبورو کنجیلو کنور صحیفی وی دا خپل وقت دا پارا دا ہدایت کتابونو، او په قرآن تفصیلی ایمان چې د دې په احکامو باندې ځان پوی کول دي، په دې عمل کول دي. او پنځم صفت د مؤمنانو په آخرت یقین ساتل، حکم د دنیا ورله بیان کړ، اولئک علی هدی من ربهم، او حکم د آخرت و اولئک هم المفلحون. بیا دو آیتونو کې آیت نمبر 6 او 7 کې شپږم اووم آیت کې دا غدوی مډلې د غیر المغضوب علیهم کافران دا غړډلی وضاحت کو، دو صفاتونه ورنه بیان کړ، یو زد عناد، او دویم حق پټول. دا غي حکم د دنیا بیان کړ، ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوه، اسباب د فهم ته الله واغسل، هغه اسباب د پوی چې په کوم باندې انسان علم حاصلی، د یو سیز پوی حاصلی، هغه اسباب د فهم ته الله واغستل. او حکم د آخرت ولهم عذاب عظیم، په آخرت کې والله لوی عذاب ورکی. دریمه ډله منافقان یعنی ظالین، دا غي بیان د آیت نمبر 8 نمون پرون شروع کړي، دا تر آیت نمبر 16 پورې ذکر کړي، شپاړسم آیت پورې، یعنی نه آیتونو کې دا غی لس صفتونه بیانې پدې کې موږ پرون مختصر ویلو. تر دې ده دو صفتونه دا غی موږ درې صفتونه دا غی بیان شوې دي. یو سی وګوره یا ساتي، د هر یو صفت، یو صفت چې کوم پهل نه ذکر کی، نو هغه لومبه صفت د دې دویم د پارا سبب ده. وضاحت کوم بیا، اول صفت د منافقانو بیان ک چی پخلی یوا او پزنو بلا، یعنی د منافق صفت داده چی ده ده کما خبر پخلو باندی پزر که به آغا نی، چې کومه خبره بزړی ابه بخلنه نو بخله یوا او بزړه کې بلا. دویم صفت بیان ک آیت نمبر 9 کې ټګمار دی ټګی کوي دوکا باز دی. او دریم صفت بیان کو هم 9 آیت کې و ما یشعرون شعور پکې نشتا. موږ وضاحت وکړ پرون چې عقل او شعور عقل دا په انسانانو کې وي او شعور دا ځناورو کې وي. یعنی دې منافقانو کې هغه شعور قدر هم نشته دی یعنی دې د ځناورو نوم کته دي پوه شئ. نو ګورئ دا درې صفتونه لومبه صفت یې ولبا بیان کړ چې په خوله یوا او په زړه بلا. چې کله په کې دا صفت راغې چې په خوله کې یو په خوله یو خبره کوي او په زړه کې بل څه ساتي نو داغي نتیجه دار وته چې ټګی شروع کړه ټګمار شو. نو چر کله ټګی شروع کړه د الله سره د مؤمنانو سره د موحدینو سره نو دا ټګی کول دا دوکا کول دا سبب شو د وما یشعرون اغه عقل ته الله واغس عقل څخه شعورم ته الله واغس ته پوښي. نو چې هر کلا شعور ته واغسته شه چې د زناور نخ کته شه نو نه سبق کدا سلورم صفت فی قلوبهم مرض اغه مرض د منافقت اغه پکې راغی زکا کل خور سلو نو شعورم تلال نو دو منافقت مرض پکی راغے نو مطلب سوشو دو منافقت دا مرض دا سوج نراغے چاگا شعورم تلال اگا کل خور پکی نو شعور پکی سنا سو اغم تلال نو دو منافقت مرض پکی راغے پوشو. فی قلوبهم مرض دا سلورم صفت دے من پرون مختصر ویلیو دا ٹول دا څلورم صفت چې مرض د منافقت مرضیان دي او مرض یې څه دی د منافقت هغه منافقت کوي تا سره یو شانتي د بل سره بل شانتي تا سره به یو شانتي وي تا سره ستا د خبرې مرګره چې ستا مخالف لور شي دشمن لګ دین نو بیا داغه سره داغه مرګره نو دای څلورم صفت ده مرض یعنی مرض د منافقت. فی قلوبهم مرض پزرونو د دوی کې ده مرض د منافقت مرض بیماری ته وای مریض بیمار. فی قلوبهم مرض پزرونو د دوی کې مرض دے مرض د منافقت خان بوزونو د دې کې مرض د منافقت دے د منافقت هغه بیماری پکې ده ګوره یا ساتي د انسان وجود د دو سيزونو نه جوړ دی د انسان وجود دا مجموعه ده د دو سيزونو یو د ظاهري بدن او یو جسم او یو د روح روحانی یو د انسان جسم دا چې کوم جسم د ظاهری بدن او یو د روح د بدن د انسان چې کوم باندې دا بدن ژوند دی نو څنګه چې د انسان مجموعه ده د انسان بد وجود مجموعه ده د دوه سيزونو د روح او د بدن د جسم د کرنګي د دې دوانو سيزونو چې کوم روح دې یا بدن دې د دې دوانو سيزونو دې ته مرض هم لګي پوه شي د دې خپل خپل مرضونه دي بیا لکه جسمانی ظاهری بدن چې د انسان دی نو دې ته بیماری لګیږي دا هم بیماریږي د کرنګي روحاني چې کوم د انسان وجود دی هغه هم بیماریږي هغه ته هم بیماری لګیږي دا غی خپل بیماری دا د ظاهری بدن د جسم د خپل بیماری دا او خيار ډاکټر چکلا طبيب چکلا یو مریض ورشي بیمار نو دې درې کار کوي او خيار طبيب او خيار ډاکټر دې درې کار کوي اول تشخیص کوي د مرض چا دې سړی ته دې بیمار ته دا مرض راغله دې پوځي مرز ول معلومي چر دا مرز دته د څه شي د څه شي مرز نه زړې ده تور زړې ده زړ زړې ده پوځي ټي بي دا یا بل سم چر څه مرزي نو خيار ډاکټر اول دی بيماري تشخيص کوي چر د څه بيماري ده دویم او خيار ډاکټر کار دا کوي چې د سبب د مرض معلومه چره د دا مرض د بیماری د څه وجه نه راغلي او بیا دریم سټیج کې هغه ډاکټر طبيب دریم کار دا کوي چې دا غ مرض علاج کوي چره د علاج څه شي ده پوښي نو یا ساتي چې انسان چې کوم بدن دی ظاهري جسم دی ته مرز لګيږي د شلور وجونه لکه موي کنه چې خيار طبيب درې کار کوي یو تشخيص ته مرز کوي چر دي بیمار ته دا بیماری ول راغلې ده دیش د مطلب د کی بیماری څه دا ولرک مطلب تشخیص سره مرض چې راځي تاسو بیماری دا په دویم سټیج کې د مرض سبب معلومی چې راځي تاسو دا بیماری د ډاکټر ته بوزنه کوي اکثر کنه چې له کمیسال ته وته چې رخی ته می خوګیږي پوهیږي یا سر می خوګیږي نو تاسو کوی چې له کتا څه خوړلې دي او کمزې دي خوګیږي څنګه دړ کوي معلومات کوي کنه ډاکټر چته د کم مرض مثال د کم د تکلیف یاد کی نو د دویم دغه کی او خيار ډاکټر کوي سبب د مرض معلومی او پدریم دغه کی علاج ولکې بیا دغه مطابق چې څنګه د مریض د خپل مرض دغه بیان کی چر ماته د بیماری د مثال د تکلیف ته دارا نو هغه دغه مطابق بیا هغه ته دوا نه ولیکي نو د انسان وجود بدن ته ظاهری چکم جسم دی دیتا بیماری د شلورو وجو نرازی یعنی دا شلور وجی دی چه دا دیتا وجی انسان وجود تا بیماری را در نکیگی یو دی فساد دا میدی فساد دا میدی فساد دا میدی چه میدا یعنی فساد د میدې نی مطلب خوراک کو کی میدا هضمول نه کوي پوجي فساد د میدې یعنی میدا ټیک نه د انسان د دې وجه نه د انسان وجود ته بیماری راځي خامخا چې خوراک کوي او هضمېدل نه پکی دویم ضعف د بدن ضعف دوات سره ضعف ته بدن د بدن کمزوری انګلیش کې وته ریزिस्टنس پاور وای قوت مدافعات کله چې انسان وجود کمزور شي اگر ریزिस्टنس پاور پکې نه د بدن هغه طاقت نه پوهی نو د بدن تخا مخا بیماری راځي ګوره کله چې انسان ځوان وي نو دې په بدن کې طاقت زیاتې دی و جن دې بيماري ته د ټینګي کده کې طاقت دی ماشوم او بوډا زکه د دې مثال یو شانتي د دې د بدن هغه قوت هغه شانتي نه چې دې هغه بيماري برداشت کړي و جن ځوان ک هر څنګه بیمار شي لیکن دې بيماري هغه برداشت نه کولی شي چې په کوم ګرځي پروا نه کوي دکه دغه وجود طاقت دکه دکه د ناغه ریزیسټنس پاور د دومره هغه مثال مثال هورمون جو اخره د بدن چیرې د کمی چې کوم انسان له طاقت ورکړي پوه شي چې هغه دغه بیماری چې کوم بدن کې کله چې هغه جراثیم را پیدا شي د بیماری هغه چر قسمه بیماری کنه هرې بیماری خپل جراثیم لري نو د وجود کې دومره طاقت چې دغه جراثیم چې کمی چې د بدن باندې اگر حمله کئی دی بیمار اولو چار کس بیماری دی دا بدن دا کمزورتیا کوشش کئی نو دا بدن کی طاقت دوم رئی چی دی داغی مقابلہ کولیش معشوم کی دا طاقت نیزا که داغا وجود کمزور رئی ورتا دا کرنگی دی بودا پا بدن کی هم دی سپنگیری داغا پا وجود کی هم داغا طاقت نیده وجنا که معشوم مانی یا پا بودا پا سپنگیری مانی کلا چی بیمار ناشی ایک دم پکٹ باندی پریزی وزوان کې دا طاقت دي برداشت کولی شي تاسو ګورئ یو ځوان یې کپټز باندې هم لګیدلی چې دا پوه شي نو هم آرام کې داګه نه کافی وی نه تلی لیکن بیا هغه داګه طاقت لدی بیا را پاسی روح شي پوه شي نو داګه د وجود هغه طاقت یې اصل کې پوه شي بهرحال دویم شي د انسان د بدن ته چې بیماری راځي نو د وجې د ضعف د بدن نه بدن کمزور شي د بدن کمزورتیا د وجې نه او دا په مثال په ماشوم او په بوډا کې دی درېم شیز چې د انسان وجود ته هغه بیماری راځي دا غې نه ظاهري بدن چې د انسان کم دی ښه نو درېم شي سبب دی د مرض بې اعتدالي د اخلاطو اعتدال نو بے اعتدالی د اخلاطو الف خی لام الف اخلاط توی اخیره کی توی دا بے اعتدالی د اخلاطو خلط په بدن کې څلور خلط دی کله چې دا څلور خلطونه دا څلور سیزونه د انسان په وجود کې په اندازه مانی په اعتدال باندې نو د انسان وجود روغی دا په دې درم چې کوم سبب دی د انسان بدن ته چې بیماری راځي به اعتدالی د اخلاط په دې کې بیا دا څلور خلط دی دا د دې د لاندې د سب کټګری دا څلور خلط د انسان په بدن کې دی پوه چې دا په اعتدال باندې وي نو د انسان وجود روغی چې کله دې کې کم لږ د خپل حد نه کم یا زیات شي د انسان وجود بیماری کی بیا لکه یو خل داغه نه دی وینا دم عربی کې ته دم وای مونږ ته پښتو کې وینا وای صحیح ده وینا دا سی یو شی دی چې دا داغه څلور خل بې اعتدالی د اخلاط نه پای کې یو خل د انسان په وجود کې چکم دی هغه وینا دا چې د وینا نه د انسان د بدن غوخه جوړیږي بس خبر پوی کړه چې دا وینه په اعتدال کې د انسان په وجود کې دا په اندازې خپل چکم د دې مقدار دی اوس ګو د خپل حد نه دا وینه زیات شي د انسان بي پی زیاتی کړه د انسان وجود کې وینه زیات شي کنه خپل حد نه نو د دې د وجې نه د انسان بل پرېشر خيږي خبر پوی مې چې کړه دا په خپل اعتدال کې وی وی نه چې څونه د انسان د وجود د پاره پکاري نو د انسان وجود بده بروږي په صحت باندې بروږي نو یو خل د انسان په وجود کې دی دم وینه دویم سیز دی خل د دو سلور خل تونو نه دویم خل دی هغه بلغم بلغم اصل کې د وینې کچه فام نه ښه د انسان وجود کې نه کنه نو دا بلغم چې دی دا د انسان په وجود کې کچه وینه ده پوه شئ خو یاد ساتئ دا هم چې د انسان په وجود کې په خپل مقدار باندې نو الا صحیح ده کله چې د انسان په وجود کې د قسم چې ما وینه یاد کړه چې د انسان په وجود کې وینه زیات شي د بلډ پریشر زیات شي د کرنګ چې کله د انسان په وجود کې بلغم زیات شي ریشا نو د بلډ پریشر کمی بده سره نو مجی نور سیزونه هم پدې کې راځي دا خو مثال در کومه چې سړی په دې تحقیق کوي ډاکټرانو سره یا مثال د طب کتابونه پی وګوري په خپله په دې حس پوه شي. دا بلغم نه دی دا چې په د انسان په وجود کې په مقدار کې د چې کم مقدار دی په وجود کې ځکه دا هم ضروري دی کله انسان مثال وجود کې د وینې کمی شي نو یا ساتي دا بلغم دی دا د انسان وجود لا د کم وینې هغه کمی هغه پوره کوي هغه وخت لپاره چې څومره انسان مثال کې انسان د خوګ را خوګ شي او د لوی نزینو دغه ټیم کې بیا دا بلغم نه دا د انسان وجود لوی نه ورکه ښا انسان پویږي نه پدې خبره خدا قدرتی کار دی نو بلغم دا دویم خلته د انسان په بدن کې لکه دا د انسان وجود کې کچه وی نه حاصل کی دریم خلته هغه دی د انسان په بدن کې سودا سودا سودا دې دغه ته وي دې دغه کې څو ته وي دا چې کله څاروي مونږ غران کو دا کمزه کې چې دا اینه نه غالبا اینه غالبا هم دا دې ته وي کوم دې سره خوا کې پدی دې اینې سره غالبا دا اینه چې کومه غالبا پوه شي هم دې ته وي سودا سودا اصل کې سود نه اردو کې عربی کې سودا ویل کیږي تور تا مونږ غالبا چې تور کې ورته وي پښتو کې پوه شي دا د انسان د وجود چې کوم هډوکې دی دا هغه مضبوط دی سودا نه پوه شي دا د انسان د وجود چې کوم هډوکې د هغې له مضبوطوالی ورکوي او څلورم دخل ته هغه دی صفرا صفرا د انسان د خوراک چې کوم هضمولو ټایم چې کوم معده کې خوراک هضمیږي پوه شي نو دا ریمیدې د پاسه یو قسم لا یو داسې یو دغه لګېدلې لکه بمبه چې ولګي او هغه ساس کې راځي نو دا سفرا چې کله وي نو دا یو قسم له یو ساس کې دی چې د انسان کله چې خوراک معدې ته لاړ شي او د هضمېدو چې کوم ټایم وي دی نو په هغه ځای کې په دې باندې یو داسې یو هلکه غوندې ساس کې لګېدلې په معده کې چې دې باندې هغه ساس کې راغورځېږي دا ساس کې نه دې ته سفرا وایي اصل کې چې د انسان د خو کله چې انسان خوراک هضمیږي په دغه ټایم کې دا ساس کې بکیږي انسان خوراک هضمیږي دې سره دغه سفرا دغه کار کوي انسان خوراک هضمي په معده کې او دا سرور وړ خلتونه چې کوم دي وینه بلغم دم چې کوم دی وینه بلغم شو سودا او سفرا دا سرور وړ سونه دا جوړیږي په جګر کې ښا د انسان جګر چې کوم دی نو دا سرور وړ په دې جګر نه وځي ښا خو بهرحال دا سلور خلتونه دي چې دا په اعتدال کې برابري نو د انسان وجود روغي چې کله دا کم زیاتی کې انسان ته بیماری راځي سکره یو بیماری شي کله بل بیماری شي پوه شي لکه کله چې دا سودا زیات شي په بدن کې سودا نو انسان د تور جوړې ولګي او چې کله دا سفرا زیات شي په بدن کې دا ژړ زړ شکل کې دا د جګر نه وځي پوه شي کله چې جګر کې دا وینه جوړ شي کنه نو دې کې چې لاندې کوم هغه څنګه چې ګوړه کې خیره او خیره لاندې کینی په شربت کې نو ځکه دا کې دا چې کوم لاندې هغه خیره غونې پاتې شي نو دا هغه ځکه هغه ګند غونې مثال نو دې هغه تور کې غونې جوړ شي او چې کله د دې چې کوم هغه پاسه سر ته اوبه راشي هغه د زک په شکل کې هغه ته سفرا وي دا د انسان د خوراک په ازمیدو کې کله چې دا سفرا د خپل حد نه زیات شي انسان ته زیړ جړې لګي بیا پوه شي خو بهرحال دا څلور واړه خلتونه په اعتدال په کار دي چې کله دا کم زیات شي د انسان وجود ته بیماری راځي نو درېم سبب چې د انسان د ظاهري بدن د بیماری دی هغه د بې اعتدالي د اخلاقو چې دا خلتونه په خپل اعتدال کې په کار دي چې کله دا کم زیاتیږي کوینه دا کبلغم دی کسودا دا کسفرا دا پوه شي نو دا په خپل اعتدال کې پکار دي او څلورم سبب د انسان د ظاهري بدن د بيماري هغه د ظلمت ظلم جسم ته کې ظلمت اخره کې تیر او وګده تیر ظلمت نه مراد څه معنی لکه ګډوډ خوراک څه وی کړه ګډوډ خوراک څه مطلب دا دی چکلا بازی خوراکی ده انسان میدا غز زر هضمول غواړي او بازی خوراکی چه اگر ٹیم اخلی تاسو پنیٹ باندې ده سن چو که ده هر یو خوراک خپل ٹیم ڈاکتران چه سنگوی طبیبان چه ده هر چیو خوراک خپل خپل ٹیم ده ده هضمیدو ٹھیک شوا اس مثال اوری جا اسی مثال بیدر کم ده اوری جی اوری جا زر هضمی که نا ده او جا زمان خلق زمان چه کم طریقه ده نمانگا اول اوری جا خرو او بعد داغی نمانگا چکم دا غوخه دا مثال یا چکم ډوډۍ وغیرہ دمن باج کې خورو ٹھیک شو باج خلک خوراک ډوډۍ ول خور بیا بسیر جو خوري لکه افغانان اکثر داسې کوي خو به وری چې کوم دا دازر ازمې د دې تاثیر دې سر ازمې دل ٹھیک شو هغه سر ازمې او غوخه چې کوم دا د ازمې دو کټه مخ دی خامخه دا وی د ازمې دو ټایم لګ زیاد تے ٹائم پہ ڈیر لگی ہو پوری جمانے ٹائم نہ لگی دونا پہ میں دکھی نو سو مثال بو یہ انسان مخ کی وقت اخری سکا وقت سخت دا نو پہ وقت میں دکھی بخا مخا ٹائم اخلی نو دا پاسا چی پی تو ریجی موروا چی نو خا مخا اس ریجی دا سے حسے دا چی اگر پہ وطل زل گواری ازمی دو ٹائم دا غی دونا نہیں نو خا مخا جس مخی تاکہ تلار بند دا چی مثال میں پا مشین کی دن سامان پروتی نو خام خواه چی کم نور خوراک سیزو پسی رازی نو پسی ولاری نو اکثر خلق ایره وی گیس می ده پا میده می بوج ده تاگی وجه دای چی ده خوراک گرد ورد کردی نو دی وجه نم انسان وجود تا اکثر بیماریو لگی اکثر برپیشتی داگی دو یا ایره وی سر تمی گیس خطه ده پوش نو سلورم سیز چی کم انسان وجود تا بیماری راولی اگه ده ظلمت پوشی ده سلور چیزو ندی چی ده وجه نه انسان ده چکم ظاهری بدن ده ده بیماری گی فساد ده میده ضعف ده بدن به اعتدالی ده اخلاطو او ظلمت سم چی ده سلور اسباب دی ظاهری ده بدن ده بیماری ده پاره ده کرنگی ده انسان چکم روحانی جسم ده نو دا ورسن چې انسان ظاهری بدن بیماری کې نو خامخا روحانی به چې کوم د جسم دا غم بیماری کې کړه دا غیم خپل بیماری نه دي روحانی چې کوم دي نو دا کدنګي اون څلور اسباب دي د انسان د روحانی بیماری د پاره چې کوم روحانی بیماری لګي انسان ته پوښي لکه لومبه مرض د ظاهری بدن د بیماری د پاره لومبه سبب سو فساد فساد وکنه فساد د معده یعنی فساد نو چې انسان روحانی بیماری ته لګیږي روحانی طور چې د بیماری لومبه سبب د داغه فساد داغه لومبه سبب د فساد سمانا فساد څه مطلب شو چې دې روحاني طور دا بیماری دې تلګي روحاني طور رومبه سبب دې فساد یعنی څه معنا یعنی د یو ځای خبره بل دې تړل د بل دې خبره بل دې تا یعنی وړل راوړل کوي ستا خبره هغه ته کوي دا هغه خبره تا ته کوي پوه شئ نو چې هر کله دا سمرس پکې دا صفت پکې راشي چې دې خبره هلته وړي دا هغه خبره دلته راوړي نو دیتا خو هم دا سبب دا روحانی مرض گرزی گی کنا دا روحانی بیماری فساد فساد هم دیتا ہوئی کنا چه دیتا خبر آل دوری دا آغازی خبر آل دوری مطلب خو فساد جوڑا اول غواری کنا نو دا سبب گرزی دا روحانی مرض روحانی طور چه انسان بیماری گی پوشی چه دیتا خبر آل دوری دا آغازی خبر آل دوری اوڑن راوڑن کئی پوشی دویم سبب دا روحانی مرض هغه د ضعف لکه څنګه چې د ظاهری بدن ضعف دویم سبب د بیماری د قرنګي د روحانی مرض دویم سبب ضعف ضعف معنا یعنی بوزدلی بوزدلی په کې راشي کله چې وړل لاړل کوي پوه شي یو وړل لاړل دویم بوزدل شي پوه شي ناروا کار بینی او داسې مرض اکثر لګي مليان وتا دا مرض اکثر مليان کې راځي پوه شو چې حق نه بیانې ناروا به مخې د کیږي او د بناستي غلې سبا ویلې نشي بوزدی لې کنه پوه شو او چې بوزدی نشي او حق خداغه د مخې د خلاف کی او د بیان نه کوي رد نشي کولې پوه شو نو د دې وجنا چې کله بوزدی په کې راشي یعنی هغه کمزوري چې حق مخې د ناروا کیږي او رد نشي کولې نو خامخا اخره کې د بیا منافق جوړ شي تا تم خوي او بل تم خوي درم سبب بے اعتدالی د قسم چې د مرض د ظاهری بدن بے اعتدالی د اخلاقو د کنه یی درم سبب د روحانی مرض شکم نه اغم د بے اعتدالی د اخلاقو سمانا بے اعتدالی اخلاق مطلب دا نه چې دلیل ور سره نه د دلیل په تور باندې کمزوري پوجي چې څوک تا ک برېلی او توي دا خبره داسې ده دی بالکل کدارنګي که هغه مقرر توي چې خبره داسې ده دا دلیل له هغه د حدیث پیش کړي دا واقعي کشي یو توي چې داسې دا واغه سي لګي او چې څوک ته څه خبرو کوي او بالکل هم داسې ده پوجي یعنی هر یو توي دا صحیح وای هر یو دا صحیح وای دا وجه سدا چې د سره دلیل نی او دا سبب ګرځي بیا د منافقت چې ټول د خوي او سلورم سبب چې کوم نه د روحاني مرض هغه د ظلمت څنګه چې د ظاهري بدن ظلمت د کرنګي د روحاني مرضوم دا سبب د ظلمت ظلمت سمانا چې د هر چا سره جوړ ساتي پوجي بدعتیانو سره بدد جوړي مشرکانو سره بدد جوړي تاسو ګورئ دا ګورئ د منافقت سره چې کوم روحاني مرض دی روحاني مرض ته موږ د څه بیان کوو د موږ د څه بیان کوو د منافقانو کنه یعنی دا څو ګڼي چې دا چې کوم روحاني مرض ته موږ کوم بیانو منافقت اصل کې یعنی دته دا منافقت دا مرض چې کوم روحاني تور منافقت مرض روحاني تور دی سبل څه خود خوراک شیخونه دی کنه یعنی دا سلور اسباب که فساد دے پوشی چرا چولن لاول قیدل توال تا دا سبب دو منافقت گردی تارنگی بزدل شی غد نشی کولی نو دا سبب دو منافقت شی دارنگی بیت دانی چکلا جی چوک سووی نو زکتر سرخو دلیلی نا نو تم خوای او تم خوای نو دیو جن ته منافقت راشي او ظلمت چې دې سره چې دې چا سره جوړ ساز ځکه چې دلیل سره شتنه نو مخامخه کله به یو سره کینی کله بل سره بدعتیانو سره د جوړ دې د مشرکانو سره د جوړ دې شیعاګانو سره د جوړ دې ظلمت په تیار کې دې ځان ساتلې دې بس نو دیو جن دې منافق شي منافق کوم دای کنه تا سرم جوړ د بل سرم جوړ د بل سرم جوړ ظاهری د مقصد د پاره نو څنګه چې د ظاهری بدن سلور اسباب دي د بیماری د کړنګي د روحاني مرض همدا سلور اسباب دي چې د دې وجه انسان دا مرض د منافقت لګي دي دې کې پوجي مرض نه مراد ګریا ساته اگر روحاني مرض دی ښا چې کومه منافقت دی موږ معنا کې اشکال حل کړی دی فی قلوبهم مرض پزړو د دې کې ده مرض د منافقت اور وګورئ هغه مرض د منافقت دی ته لګیدل مطلب هغه روحاني مرض ته مراد دی وره صحیح ده دې روحاني تور بیماران دي دا منافقان بې ایمانه فزادهم الله مرضا دو معنی دی په دې کې یو خبر دی چ الله موږ له خبر راکې او یو په معنا د بد دعا امام قرطبي وضاحت کوي چې را دا بد دعا دا د دین هغه دلیل نشي چې را مشرکانو ته منافقانو ته به دعا کولې شي. فزاد دو معنی دي خام، فزادهم الله مرضا یو معنا چې به بتورې دعا شي، نو معنا فزادهم الله مرضا نو زیاد تی کی اللہ دیل دا مرض. فزادهم اللہ چو با دعا پتور شی نو زیاد تی کی اللہ دیل دا مرض، اللہ دا مرض اللہ زیاد کی دا دا منافقت دا، چو دی منافقت پا دی مرض کی بیمان خز زیاد شی چو با دی کمر شی. فی قلوبهم مرضن پزرونو دا دی کی دی مرض دا منافقت، فزادهم الله مرضا نو زیاد دی کی الله دی لدا مرض، دا مرض د منافقت، دا مرض د منافقت دی ول الله زیاد کی چې بې ایمان هم پدی کې مړ شي به تورې بد دعا. ایا دیمه معنا چې د خبر په تور باندې شي چې الله موږ له خبر را کوي، نو معنا وایي فی قلوبهم مرض پزرونو د دی کې دی مرض د منافقت، فزادهم الله مرضا نو زیاتی الله دی لدا مرض، الله موږ له خبر را کوي چې د دې پسونو کې دا منافقت مرض پروت دی، الله وی دا ول زیاتوم ورسته ورته ول زیاتوم چې بېمانه هم پدې کې مړ شي چې اړو سم لارې ته جوړ نشي. فزادهم الله مرضا نو زیاتی الله دی لدا مرض، ولهم عذاب الیم دا حکم د آخرت دی خان، ولهم عذاب الیم او دوی له عذاب دردناک دی منافقانو لولی، ځکه منافق دا د نشتو بیمار دی، د دې د وجه نه مسلمانان دردیږي، د دې وجه نه الله وله په آخرت کې دردناک عذاب ورکی. ولهم عذاب الیم او دوی له عذاب دردناک، بما کانو یکذبون په سبب دا کانو یکذبون چې دوی دې دروغ وایونکي او دروغ کوونکي، کذب صفت، کذب دروغ ته وایي، کذب صفت د قولم راځي د خولې د خبرې په خولم دروغ ویل کېدی شي، او کذب صفت د فعل هم کېدی شي، فعل یعنی عمل، یعنی دروغ په خبره په خبرو کې هم کېدی شي او عمل سره هم کېدی شي. صحیح ده، لکه څنګه چې صدق دی، صدق رښتیا ته وایي، صدیق دیر رشتینه، لکه سم چی صدق صفت د قول او د فعل دوانو دی، دوانو رازی، ٹھیک ده، د کرنگی کذب دروغ دا صفت د قول هم رازی، یعنی بخلم دروغ ویل کی دیشی او پا عمل سرم د دروغ و کار کی دیشی، ٹھیک ده، نو دوانو مانی دی پکی خام. ولهم عذاب علیم او دویل دی عذاب دردنات، بیما په سبب داغا کانو چې دی دوی یک دیبون، دروغ ویونکی او دروغ کوونکی، دوانا معنی دی پکی خواه، یعنی په خلم دروغ وی او په عمل سرم دروغ کارا کئی، نو دی وجه نبولا اللہ درناک عذاب ورکی. او دای پینزم صفت دی، پوشی خیالو که دی پینزم آنو صفتو نتا چه دا پخ دا آر یو صفت دا بل دا پارا سبب گرزی. لنبی صفتی سو پخلا یوا او پزر بلا، دویم صفت اسو تگی، یعنی کله چې دا صفت پا کراگه چه پخلا یوا او پزر بلا، نو دای سبب وگرزی دا د تگی دا پارا، تگی شو روکڑا، نو چه ارکل تگی شو روکڑا نو اللہ تی اغا کلسا چه شعور مواقست وما یشعورون، نو چه ارکل شعور تلار دا زناور نمخکتش نو مرزیان شو، نو چې هر کله مرض پکې راغی او مرض شو د منافقت، نو چې د منافقت مرض پکې راغی نو دا هغه سبب شو د څه لپاره، د کذب لپاره، د دروغو لپاره، ځکه منافق خو کار دا دی دروغ ویلو کول، نو چې کله مرض د منافقت پکې راغی نو دروغ شروع کړ، په عمل سره دروغ شروع کړ او په خوله باندې دروغ شروع کړ. صحیح شو، تر دې دې پینځه صفاتونه بیان شو، ښه سر نو ګوره، ښه الف لام میم په معنا د حروف الله کو پوری، ذالکل کتاب دا کامل، دا قران کریم کامل کتاب دی، په بیان دو اصول د ایمان کې، لا ریب فی شک نشته دی په دې کې پولیس دار لا یا شک نشته دی پولیس په دې شک نشته دی په کمال دې کې پولیس دار لا پولیس د مؤمنانو یا لا دی په فی شک مکوې په دې کې او مؤمنانو د دې په کمال کې هدل للمتقین کلقواله دې مضبوطواله دې تا قران د پاره د موحدین متبع د سنتو یا رنا د پاره د موحدین متبع د سنت الذين متقینا کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان راوړي په غیب باندې یا ایمان راوړي په دې خبره چې غیب صفات صرف د الله ده و یقیمون الصلاة او جاری کوي دوی مونږ و مما او باز د غمال نه رزقناهم چې مونږ ورکړې دوی ته ينفقون دوی خرج کوي والذین متقین کسان دی یؤمنون کی ایمان راوی بما پا کتاب اون ویلے ک چرانی گلی شوی دیتا ته پیغمبر یعنی قران و ما او ایمان راوی پا کتابونو اون ویلا من قبل چرانی گلی شوی د مخکستانه وبالآخرته او پا آخرت باندې هم یوقنون دی یقین ساتي اولئک ذا پینجو صفاتون والا اعلی هدن په ہدایت باندې دی می ربیم طرفا درب د دوینا و اولائک هم المفلحون او دا بینجو صفتون والا هم المفلحون هم دوی دی کامیاب ان اللذین کفرو بیشک آکسان چی انکار کڑے دزد دو جنا یا بیشک آکسان چی چی حق پت کڑے دزد دو جنا سوا اون علیہم برابر دا پدوی باندھی اان درتاوم کت یرے دوی ام لم تندروم یا نیرے دوی لا یؤمنون دوی ایمان نلوڑی ختم الله علی قلوبهم مہر والے اللہ پزور دوی په سبب د عمل دی چې هغه زد عینات دی هغه حق پټول دی والا سمیم او په وګونو دوی باندې والا ابصارم او په سترګو دوی باندې غشاوتون پر دی دی ولهم عذاب عظیم او دیل دی عذاب لوی و من الناس او بعد د خلقنا منا غصوب دی یقولو چې وای په خل باندې آمنا بالله من ایمان راوړی دی په الله باندې او بل یوم الاخر او پر درست نه باندې و ما هم بمؤمنین او ندی دوی ایمان والا د زړه نه یو خادعون الله تګی کوي د الله سره په خپل خیال والذین دعا کسان سره امنو چې ایمان راوړی مؤمنانو سره و ما یخدعون او تګی نه کوي دی الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره و ما یشعرون او دی کې شعور نشتا فی قلوبهم مرض پزونو د دوی کې د مرض د منافقت فزادهم الله مرضا نو زیات کی الله دوی له دا مرض یا فزادهم الله مرضا فی قلوبهم مرض پزونو د دوی کې د مرض د منافقت فزادهم الله مرضا نو زیات الله دوی له دا مرض ولهم عذاب الیم او دوی له عذاب درناک بما بسردا کانو یکذبون چی دوی یک دیبون دروغ ویون کی او دروغ کون کی